Skrzywici zatykali. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palmbank.com Sobana put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih mimjera. Posjetite nas na www.palmbank.com Sobana put vjernika. وبقيت عزيزا كالعالمين. تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة للأمم. فدعوني أملي أبياتي في وجه النور. Od koje je ponovo malo ko sačuvan, a to je ostavljanje namaza u džematu bezrazložno. Nažalost, takvih je jako puno i onda se zapitaju šta je sa našim džematima, što su slabi, što neštima, što sve škripi, a nema ga u džematu osim rijetko kad. أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس بلا تهمي. Udaljenost od Kur'ana, od njegovog čitanja, njegovog učenja, razmišljanja o njemu, rađenja po njemu i suđenja pred njim. Nema sumnje da su ovo sve stvari koje otupe srce. A najbolja je stvar za povraćanje mehkoće srca, najbolja stvar za povećavanje imana jeste upravo učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i njegovog subhanahu wa ta'ala savršenog govora. Kam bata yunaji fi idami yatahaddaru dam'i. Sljedeća stvar koja je jako opasna, a koja je nažalost jedan od najčešćih razloga za tvrdoću srca, jeste el ghibatu wan namima wal la'n was sab wa ja'alu a'radin nasi madadan likafahati wat tasliya. Ghibet, ogovaranje, namimet, prenošenje tuđih riječi, wal la'n je proklinjanje drugih ljudi, was sab psovka, uzimanje ljudske časti za predmet ismijavanja i izigravanja. Kam salat zam'u biha bidami wa ka'anna baqaya nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ovom prilikom selam svu braću, znači koji su putem Paldal da slušaju i koji su ovdje sa nama. I na samom početku da vam javim jednu lijepu vijest, ali nju ćemo na kraju, nego ćemo sada preći sa predavanjem na temu esbabu kasvetil qalb, uzroci tvrdoće srca. Jer često puta čovjek, kad mu se oduži vrijeme, kada postane praktikant islama, često puta se desi da rutinski prilazi Allahovoj vjeri. I sve to i još puno drugih razloga koje ćemo večeras biiznillahi ta'ala spomenuti, utječu na to da srce otvrdi, da ne može prihvatati istinu, da ne može osjetiti slast imana, da grijesi postanu mali, a da loša djela postanu mala, a da dobra djela postanu nedokučiva. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna fil jasadi mudgha." Zaista u tijelu ima jedan organ. "Idha salahat salahal jasadu kullu." Kada je taj organ ispravan, ispravno je cijelo tijelo. "Wa in fasadat fasada jasadu kullu." A kada se ono pokvari, onda se pokvarilo cijelo tijelo. "Ela wahiyal qalb." Zar to nije srce? Zar to nije srce? I zaista, srce je glavni organ kod čovjeka. Od njegove tvrdoće ili mehkoće zavisi puno stvari. Ako pogledamo u živote ashaba radijallahu ta'ala anhum, vidjet ćemo kako su njihova srca bila mehka. Njihova srca su bila mehka tako da su najmanji grije vidjeli kao brdo Uhud. Dok su oni koji su dolazili poslije njih velike grijehe gledali poput mušice koja im smeta, stane na nos i on samo mahne rukom da je otjera. To je razlog, znači, tvrdoća srca. I ja ću bi iznillahi ta'ala spomenuti 51 stvar koja uzrokuje tvrdoću srca. A opet, nasprem tih stvari koje ću ja spomenuti, znači suprotno tim stvarima, su stvari sa kojima se srce omekšava. Postupi suprotno onome što otvrđuje srce, znači dobit ćeš drugi rezultat, a to je da srce postane mehko. Prva stvar i možda najgora stvar jeste hubbu dunja wa hirsu alejha min ayi vajhin kane. Ljubav prema dunjaluku i ulaganje truda da se on stekne po bilo kojoj osnovi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je duše stvorio da žive u dženet. Muslimanima je osnova dženet. Zato što je njihov praotac Adem alejselam bio u dženetu, stvoren je u dženetu. I na ovaj dunjaluk je došao zbog grijeha koji je počinio. Na ovaj dunjaluk je došao zbog grijeha koji je počinio i znači dunjaluk je suprotan dženetu. Stvoreni smo na ovome dunjaluku samo kao prolaznici. Zato što kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem: "Ed dunja mel'una." Ovaj svijet je proklet i prokleto je wa mel'unatun ma fiha. Prokleto je sve što je na njemu. Illa zikrillahi, osim spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, wa ma wala, i ono što je vezano za to. Wal alim wal muta'alim, i onaj koji podučava i onaj koji se uči, odnosno onaj koji stiče znanje. Sljedeća stvar koja utvrđuje srce druga jeste tulul emeli وَنِسْيَانْ بَكْتَتِ الْمَوْتِ. Da čovjek ponada se u dužinu svoga života. da se čovjek ponada u dužinu svoga života i da zaboravi da će mu smrt odjedan put doći. Zatim, treća stvar jeste et-ta'aluk bi gajri Allahi ta'ala. Vezivanje za nekog drugog pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se srce čovjeka veže za dunjaluk, za žene, za pare, za auta, za različite druge stvari. Sljedeća stvar, rukubul bahri l-emani el-kadibe. Da se čovjek ukrca na more lažne nade. Da se ukrca na more lažne nade. Sljedeća stvar jeste kesretu neum. Preveliko, predugo spavanje. Da čovjek izgubi osjećaj za spavanje, pa vidiš ljude kako više nego pola dana nekad provode spavajući. I na kraju, da se svi zapitamo, kada toliko odspavamo, kako se osjećamo? Ma teško nam je da jedemo, a kamoli da se posvetimo Allahu subhanahu wa ta'ala i ibadetu njemu. Zatim odmah poslije toga dolazi, ili bi možda trebalo to staviti ispred ove stvari, a to je kesretu ta'ami wa šarab. Da se mnogo jede i pije. Jer prevelika jelo i preveliko pretjerano jelo i pretjerano piće dovode do spavanja, a samo spavanje, rekli smo, kakve ima posljedice. I čovjek, a probali smo to, braćo, isto svi, probali smo kada se dobro najedemo na iftaru, kada se prejedemo, onda je jako teško otići i klanjati teraviju. Još ako hođa oduži, onda je to problem. Sljedeća stvar jeste et-tesvif. Tesvif je došlo od arapske riječi seufe, koja se dodaje na glagole kako bi se označilo, znači, radnja za buduće vrijeme. Seufe adhebu, seufe ektubu, ići ću ili ću pisati ili tako. A tesvif, znači, moglo bi se kod nas prevesti kao odlaganje za sutra. Inša Allah, ja ću to sutra srediti, ja ću to sutra uraditi, sutra ću početi da klanjam, sutra ću početi da učim, sutra ću početi da hifzam Kur'an, sutra ću ostaviti grije. I sve te stvari, znači, jako su loše za srce. Sljedeća stvar zbog koje srce postane tvrdo jeste et-takasul ani ta'at. Et-takasul ani ta'at, to je lijenost u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je, braćo i sestre, još jedna stvar koja je svojstvena munaficima. Jer munafici kad ustanu da obave namaz, lijeno se dižu. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Kaže, i kada ustanu namaz, lijeno se dižu. Sljedeća stvar jeste أَكْلُ الْحَرَامِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَتِعِمَةِ وَالْأَشْرِبَ وَغَيْرِهَا. Jedenje harama od imetka, od hrane, od pića i tome slično. I nema sumnje da haram i svaka nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala umrtvljuje srce. Sljedeća stvar jeste nisjanu zembi l-mali wa wad'u zembi ala zembi. Da čovjek zaboravi prošli grije. Da zaboravi prošli grije, pa da mu se nakalemi novi grije na taj prošli. Jer svaki grije kojeg čovjek počini, on zove u drugi grijeh veći od toga. Isto tako dobra djela. Ako čovjek učini jedno dobro djelo, iskreno rad Allaha subhanahu wa ta'ala, odmah ga to djelo vuče da učini drugo dobro djelo. I to poboljšava rad srca, jel? A ukoliko čovjek učini grijeh, taj ga grijeh vuče na još gore ružno djelo. Sljedeća stvar koja je jako opasna, a koja je, nažalost, razlog jedan od najčešćih razloga za tvrdoću srca jeste el gibetu wal namima wal la'n was sab wa ja'alu a'radin nasi madadan kifahati wat tasliya. Gibet, ogovaranje. Namimet, prenošenje tuđih riječi. Wal la'n je proklinjanje drugih ljudi. Was sab, psovka i uzimanje ljudske časti za predmet ismijavanja i izigravanja. Koliko su ove stvari ružne, koliko su ove stvari pogane, svjedoči nam i ajet Allaha subhanahu wa ta'ala kad kaže povodom ogovaranja: e yuhibbu ahadukum en je'kule lahme ahihi mejten fekerihtumu. Za neko od vas voli da jede meso mrtvog brata svoga. Allah subhanahu wa ta'ala upoređuje jednu od najpoganijih stvari, upoređuje sa ovim grijehom, što nam govori koliko je ružan i koliko je odvratan. Sljedeća stvar zbog koje srce srdi jeste al-kezib, al-buhtan, al-iftira. Sve su ovo, braćo, sinonimi za laž. Laž čovjeku utiče da njegovo srce otupi, da ne može poslije razlikovati istinu od neistine. I znamo, oni ljudi koji previše lažu i sami povjeruju tu laž. Sami povjeruju u tu laž. Sljedeća stvar koja je blizu ovima što smo sad spominjali zadnje, es-suhrijetu wal-istiza'u bil-akharin. Ismijavanje i izrugivanje drugih. Nema sumnje da je to također jedan od ružnih stvari koje utiču negativno na tvrdoću srca. Sljedeća stvar jeste el-kibur wa i'džabu bi nefsi wa zuhu. Sljedeća stvar jeste oholost. Oholost i samoveličavanje. Da čovjek se divi samome sebi. Uradi neko dobro djelo, pa onda ga stane gledati i mjerkati sa lijeve i s desne strane i diviti se samome sebi kako je on to dobro sve uradio. Sljedeća stvar jeste ketretu dahike wal mizahi wal lehvi wal lejb. Pretjerano smijanje i šala i igranje i gubljenje vremena. Nema sumnje da ove stvari utiču loše na srce. Jer ako se čovjek ne uposli sa hajrom, da će ga šetan uposliti sa šerom. Sljedeća stvar jeste el-hiknu, el-hasedu, el-bagda'u. Sljedeća stvar jeste, znači, zavidnost i mržnja prema drugim, vatenafusu fil hijazeti dunja u ahutamija. I natjecanje u sticanju dunjaluka i dunjalučkih stvari i njenih ukrasa. Sljedeća stvar jeste el gadabu wasu dhani bil aharin wa dayku sadri bihim. Srdžba i loše mišljenje o drugima i uskogrudost. Nažalost, to je ponovo jedna od čestih pojava kod ljudi. Često puta, iako je dobar insan, samo ako se od njega vidi neko ružno djelo, odmah se mu se to uzima, a sva njegova dobra djela koja je učinio, poništavaju se. I prvo, ako čujemo za nekoga čovjeka neki hajr, odmah imamo često puta loše mišljenje o njemu. I skeptični smo prema njegovoj dobroti. Sljedeća stvar jeste البخل والشح وقبض اليد عن الإنفاق في مجالات الخير. Tvrdičluk i škrtost i stisnuta ruka kad je u pitanju dijeljenje imetka u onome u čemu je hajr. Sljedeća stvar jeste el gafletu an zikri Allahi azze wa džele wa šukrihi wa thanai alejhi. Nemarnost po pitanju spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala i zahvale i hvaljenja Allaha subhanahu wa ta'ala. I čovjek kad učini neki hajr, treba se zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala zato što mu je omogućio da učini taj hajr. A na kraju krajeva treba se zahvaliti i na tom samom, na samoj zahvali. Sljedeća stvar, التهاون في اداء الصلاه وعدم الاحترام مواقيتها واركانها وواجباتها وسننها. Olahko svačanje obavljanja namaza i nepoštovanje i njene vrijednosti namaza, ruknova namaza, vađiba i sunena. Znači obavljanje namaza nemarno. Terku salati al-jamaa ma adam al-udhr. Ovo je stvar od koje je ponovo malo ko sačuvan, a to je ostavljanje namaza u džematu bezrazložno. Nažalost, takvih je jako puno i onda se zapitaju šta je sa našim džematima, što su slabi, što neštima, što sve škripi, a nema ga u džematu osim rijetko kad. Sljedeća stvar ponovo vezana za namaz jeste ademul hušu'i fi salah. Nemanje skrušenosti u namazu. Nemanje bogobojaznosti u namazu. Nemanje straha od Allaha subhanahu wa ta'ala u namazu. I znamo svi kako nam je stanje. O tome svak može sebi da priča. Sljedeća stvar jeste akdemu tevaru i fišu buhat. Nečuvanje od sumnjivih stvari. Nečuvanje od sumnjivih stvari. Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, al halalu bejinun, wa haramu bejinun, wa bejnehuma umurun mutešabihat. Halal je jasan i haram je jasan, između njih su sumnjive stvari. Pa onda Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam upoređuje one koji približavaju se ovim sumnjivim stvarima kao čovjeka koji čuva u blizini tuđeg imanja, u blizini tuđeg međaša. I koliko god on čuvao svoj hajvan da ne pređu na drugu stranu, često puta se desi pa ne može ih sačuvati i tako nanese štetu komšiji svome. A u ovom slučaju čovjek nanosi štetu samome sebi, odnosno svome srcu. Sljedeća stvar jeste el džezru wal tišul wal ađele. Očajanje i požurivanje stvari. Jedni padnu u očaj i kažu nikaka hajra kod nas nema, šta mi možemo učiniti, mi smo malobrojni, kafiri su jaki, imaju oružje, i onda padnu u očaj pa ih vidiš i ono što mogu raditi oni propuštaju i ne rade. A na drugu stranu vidimo ljude hoće odmah na početku svoje dave da vide rezultate, hoće odmah na početku prihvatanja islama da imaju sljedbenika ko što su imali vjerovjesnici neki veliki. I nema sumnje da je to sve pogrešno. Da rezultat, braćo, slijedi tek na kraju puta. Gdje god kreneš da ideš, cilj ti je tek na kraju puta. Ne može cilj biti na sredini puta. Sljedeća stvar jeste kesretul muđalesetil agnijai min ehli dunja. Puno sjedenja sa bogatašima čija su srca vezana za dunjaluk. I nema sumnje, ako se sa tim bogatašima sjedi, da se sigurno tu neće mnogo spominjati Allah subhanahu wa ta'ala i džehennemska kazna i džennetske blagodati, nego će se spominjati telefoni, spominjaće se kuće, spominjaće se žene, auta i ovo svjetski ukrasi. I sve to utiče na tvrdoću srca. Sljedeća stvar jeste sema'ul gina wal musika, slušanje muzike i pjesme. Često puta braća čuvaju same sebe od slušanja muzike, da direktno pusti kasetu na kojoj je neka pjevačica ili pjevač. Međutim, kroz različite filmove, kroz različite emisije, oni sami učestvuju u tome i time nema sumnje da njihovo srce postaje sve kruće i tvrđe, dok ne budu posle, možda Allah zna, jednog dana i slušali bez ikakvih problema i sustezanja. Sljedeća stvar vezana za ovu prethodnu jeste tedi'il avukati fi mutaba'ati al-qanawat, gubljenje vremena u gledanju različitih programa televizijskih, a bogame i kompjuterskih, i posjećivanje preveliko interneta bez ikakve koristi. Sljedeća 31. stvar jeste at-tasahul fi wala'i wal bara, olahko svaćanje al-wala wal bara, ljubavi prema vjernika, prema vjernicima i mržnje prema kafirima. Sljedeća stvar jeste at-ta'ammud fi tarki sunnati wa nawafil, namjerno izostavljanje sunneta i dobrovoljnih stvari. Jer kada se izostavljaju sunneti i ove stvari koje su mustahab, poslije će nam biti teže i fardove da obavljamo. Jer rekli smo, svako dobro djelo povlači za sobom drugo dobro djelo. I čovjek kada čini sunnete, lako će mu biti učiniti i farzove. Međutim, onaj ko ne čini sunete, njemu će biti teški i fardovi da ih izvrši. Sljedeća stvar jeste ihlaful va'di wa khiyanatul ahd, neispunjavanje obećanja i kršenje ugovora. Neispunjavanje obećanja i kršenje ugovora. Sljedeća stvar kesretul kelami bi gajri zikrillah, mnogo govora na kome se ne spominje Allah subhanahu wa ta'ala. Mnogo govora u kome se ne spominje Allah subhanahu wa ta'ala. 35. stvara jeste uopštena, a to je ta'atu šeitani wa atba'ihi, pokoravanje šeitanu i njegovim sljedbenicima. I samim tim čovjek postane njihov sljedbenik i njihov saučesnik. Ittiba'u l-hawa wa nafsi l-amarati bisu, slijedjenje prohtjeva i nefsa koji naređuje loše. Sljedeća stvar jeste at-tashabuhu bi'a'da'i illahi kafirin, poistovjećivanje sa Allahovim neprijateljima kafirima. Bilo to da je poistovjećivanje u oblačenju ili u obhođenju ili u vjeri ili u drugim stvarima. Sa njima se ne smije, oni se ne smiju ponašati i ne smije se vjernik dozvoliti sebi da bude sličan njima. I ako pogledamo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, izrekao je puno hadisa koji imaju za cilj da ljude odvoje od oponašanja kafira i njima i slijedjenju njih. Al-đer'atu ala maharimi Allahi azza wa jala wa tasahulu fi itjani dhunub ma'i itimadi ala afi wal magfirati wa sa'ati rahmet. Kaže, sljedeća stvar jeste olahko svaćanje Allahovih zabrana i prilaženje nepokornosti i grijesima sa ubjeđenjem da je Allahov subhanahu wa ta'ala oprost blizu i da je njegova milost sveobuhvatna. Čovjek Allahovoj milosti i Allahovom oprostu može se nadati ukoliko se čuva harama i ukoliko se čuva grijeha. Međutim, prilaziti olahko grijesima i raditi, a poslije se nadati u Allahovu milost i njegov magfiret, to od toga nema velike fajde. Nego onaj ko olahko prilazi grijesima, treba se čuvati Allahove kazne i treba razmišljati o Allahovoj kazni. Sljedeća stvar jeste el džehlu bi umori dunja u din. Neznanje po pitanju vjere i dunjaluka. Ljudi ne znaju, niti poznaju vjeru, a još manje poznaju dunjaluk. Kad bi spoznali dunjaluk, vidjeli bi koliko je on bezvrijedan i da od njega nema plaho koristi. Osim ono što je u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. 42. stvar jeste ittiba'u shahawati wa mujanabatu sabili ahli al-ifaf. Slijedjenje strasti i izbjegavanje puta oni koji su čedni. 43. stvar jeste al-ghilza wal-fadhadatu fi ta'amuli ma'al akhirin. Žestina i okrutnost kad je u pitanju ophođenje sa drugima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za svoga poslanika: "Walam kunta fadhdan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." A da si ti bio grub i ohol, oni bi se razbježali od tebe. Ako hoćemo nekoga da ubijedimo u istinu, da ubijedimo u islam, moramo biti prema njemu blagi i mehki. I samim tim i naše srce će postati blago i meko. I ovo, braćo, ne treba pomiješati sa el-vela val-bara, sa odricanjem i mržnjom prema kafirima. Ovo su dvije različite stvari i mogu se naći u isto vrijeme kod jednog čovjeka. 44. stvar jeste el-gishu wal-hida'u lil-muslimin wa ifsadu dhati bejnihim. Varanje muslimana i sijanje smutnje među braćom muslimanima. I u tome nema, znamo sami, hajra i to nikako neće pomoći našem srcu. Sljedeća 45. stvar jeste qira'atul kutub wal qisas wal ashar wal suhuf allati tad'u ila ilhadi wal kufr. Čitanje knjiga i priča i poezije i novina koja pozivaju u nevjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i ateizam. 46. stvar jeste istihanetu bisagair, nepridavanje pažnje malim grijesima. Da čovjek lahko odrađuje male grijehe i onda će lakše poslije i upasti u velike. Sljedeća stvar jeste el bu'du anil Kur'ani qira'atan wa hifzan wa tadabburan wa amalan wa tahkiman. Udaljenost od Kur'ana, od njegovog čitanja, njegovog učenja, razmišljanja o njemu, rađenja po njemu i suđenja pred njim. Nema sumnje da su ovo sve stvari koje otupe srce. A najbolja je stvar za povraćanje mehkoće srca, najbolja stvar za povećavanje imana jeste upravo učenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige i njegovog subhanehu wa ta'ala savršenog govora. Udaljavanje od onoga što smekšava srce. To jeste da se ne sjeća, da se ne podsjeća na smrt, da se ne zijarete kabrovi, da se ne razmišlja o berzahu, zagrobnom životu, hisabu, polaganju računa pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, o džennetu, džehennemu i drugim stvarima. 49. stvar, a ne zna se, braću, koja je gora od koje, jeste ukukul validejni wa qadijatul arham wa idhaul džiran. Nepokornost roditeljima, kidanje rodbinskih veza i uznemiravanje komšija. Ne zna se koja je stvar od koje je žešća i gora. 50. stvar jeste bugdu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mržnja prema ashabima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. I 51. zadnja stvar jeste terkul emri bil ma'rufi wa nehi anil munkeri wa nashi lil muslimin, ostavljanje naređivanja na dobro i odvraćanja od zla i savjetovanja muslimana. Jer čovjek kada vidi druge kako čine ružna djela i kako ostavljaju dobra djela, a on to ne spriječava, nema sumnje da to njemu otvrdi srce i da on poslije ni sam on ne može shvatiti šta je dobro, a šta je loše. I sve ove stvari, braćo, koje sam spomenuo, sve ove stvari koje sam spomenuo su veliki grijesi i utiču na tvrdoću srca. I o svakoj ovoj stvari mogao bi se zaseban ders održati. O svakoj ovoj stvari mogle bi se čak možda i knjige napisati. Ali zadovoljit ćemo se sa ovim što je bilo, što sam spomenuo ukratko, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas opskrbi dijelima koja će smekšati naše srce i da sačuva nas od dijela koja će potvrditi naše srce. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će plakati od straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, koje će Allah subhanahu wa ta'ala staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada osim njegovog. A na kraju saopštit ću vam jednu lijepu vijest. Večeras ovdje u Ehli Sunetskom mešćidu u Luksemburgu jedan brat je izgovorio šehadet i prihvatio se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Allahu akbar. Prihvatio se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti i da ga učini od najbolje naše braće. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za slušanje i za strpljivost. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u dženet i dženetske bašće. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe. Subhanika Allahumma bihamdik, ašhedu an la ilaha ila ant, astagfiruke wa atubu ilayk. أتراهم سبوا أتراهم سبوا لحيته كم سال الدمع بها بدمي وكأن بقايا الماء بها لوضوء النجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاك في قلب زاك في كرمي فصلاة تترى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا يا خير الدنيا Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih minbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. www.spautalk.com Soba vjernika.